Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting, drinking coffee, yawning sleepily. Just to let you know, I'm gonna be home soon. I'm kinda awkward and afraid. Time has changed your point of view. How you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. 'Cause I know I let you down in oh so many ways. How you gonna see me now? Since we've been on our own, are you gonna love the man when the man gets home? Listen, darling, now I'm heading for the west. Straightened out my head, but my old heart is still a mess. Yes, I'm worried, honey. Guess that's natural, though. It's like I'm waiting for a welcome sign, like a hobo in the snow. How you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. 'Cause I know I let you down in oh so many ways. How you gonna see me now? Since we've been on our own, are you gonna love the man when the man gets home? Just like the first time, we're just strangers again. I might have grown out of style in the place I've been. And just like the first time, I'll be shaking inside when I walk in the door. There'll be no place to hide. Oh, how you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. 'Cause I feel I let you down in oh so many ways. Een man die bekend stond om zijn buitengewoon gewelddadige soms optredens op het toneel. Hij hing zichzelf op, onder andere. Tja, dat is knap heftig. Alice Cooper, daar hebben we het over. Hij zong How You Gonna See Me Now. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Ja, want misschien ken je zijn singles nog wel van vroeger. School's Out en I Wanna Be Elected. Ruig werk van deze man. Maar opeens werd hij wat milder. En kreeg hij zo'n prachtige ballad. How You Gonna See Me Now. Goed. We gaan het hebben over de show. Fijn dat je erbij bent vandaag. Bij deze mooie aflevering van de late avond. Vol muziek. Maar ook een paar hartstikke mooie onderwerpen. We hebben er vier vandaag. Lekker veel. Jeroen van Gent ging de straat op. Want het is weer de griepprik-tijd. Er zijn weer heel veel mensen die een oproep hebben gekregen van hun huisarts om een griepprik te komen halen. Gaat u dat doen? Han van der Horst is ook van de partij. En hij trekt van leer tegen het vloekverbod. En waarom doet hij dat? Dat hoor je zo meteen. En in maart is het weer tijd voor de prijs de poëzie. Een naamsverandering, hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. En nu is men al bezig met de voorbereidingen, dus er is een hoop te doen. En we gaan praten met Edwin Smit, hij is uitvaartverzorger. Waarom doet hij dat eigenlijk?

Nummer van Judy Butcher. De slager zou je kunnen zeggen. Can't be without you tonight. Oei, oei, oei. En Badfinger met Day After Day hier in de show. In deze aflevering van De Late Avond alweer. Ogenschijnlijk, van het een op het andere moment, heeft de zomer ons verlaten. En bewegen we ons nu weer in de kilte van de herfst. Is dat nu een reden voor u om daarbij een griepprik te halen? Of twijfelt u wellicht? Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg het u. Ik ben in Portland, Alblasserwaard. Niet dat dat uitmaakt. Nee, niet dat er hier meer griep is dan elders. Maar ik ben zomaar eens op de fiets gestapt. Was even gestopt met regenen. En dan wil je wel eens ergens heen gaan als je 3 dagen binnen zit. De griepprik. Ja of nee? Heeft u of haalt u wel eens een griepprik? Nee. Oké. Ik heb wel een uitnodiging gehad, maar ik maak er geen gebruik van. Waarom niet? Omdat ik vind dat ik eigenlijk mijn eigen weerstand een griep op moet lossen. Oh ja. En in dit geval gaat dat ook wel weer, denk ik. Gewoon niet echt nodig dan, zeg maar. Nee, eigenlijk niet. Haalt u wel eens de griepprik? Nee, nooit. Nee, ik ben dankbaar van de naalden. Oh ja. Ja, dus. Ja, maar dat heb ik ook. Dat, ja, nee, dat gaat niet halen. Maar is het niet nuttig om niet ziek te worden? Nee, ja, oké. Het zat er goed, maar ja, ik ben doodsbang, echt. En als het op een andere manier zou kunnen, met een slokje? Dat zou misschien wel kunnen, ja. Dan wel? Dan wel, maar prikken, nee, hoor, echt. Oh. Die naalden, die hou je tegen? Oh, ja. Okay, want ja. Ik ben in het ziekenhuis ook geweest voor en moet ik trombose prikken. Het zijn met kleine prikjes, maar... De griepprik, haalt u die wel eens? Nee. Okay. Ik zelf niet. En mijn ouders krijgen altijd een oproep, maar ja, die doen dat ook niet. Omdat die eigenlijk meer bang zijn dat ze zeg maar, last krijgen van de gevolgen van de griepprik. Waarom niet halen? Omdat ik zoiets heb van ja, ik word eigenlijk zo vaak ziek per jaar. En misschien aan de ene kant dat het beter voor mij zou zijn. Maar ja, ik heb er eigenlijk nog niet echt over nagedacht. Ook met mijn leeftijd en alles. Dat ik zoiets had van nou, voor mijn eigen nou echt geroepen om daar... voor te gaan. Ja, ik weet niet of je ooit veel griep krijgt. Heel vaak. Oh, toch ja, wel? Ja, heel vaak. Ja. Nee, dat wel. Dan moet ze, maar ja, kinderen die naar school gaan natuurlijk. En die pakken allemaal wat van elkaar mee. Dus je merkt wel, zeg maar, zodra dat seizoen begint weer... dat inderdaad alles wel weer wat dat betreft gaat beginnen. De griepprik. Nou, de griepprik? Ja, of je die haalt. Ja, volgende maand halen, ja. Ah, oké. Okay. Dus. Heeft u hem al vaker gehaald? Nee, is de eerste keer. De eerste keer? Ja. Wat verwacht u ervan? Ja. Bent u vaak ziek? Nee, bijna nooit. Wel verkouden op het ogenblik, maar voor de rest nee. Dit is de eerste keer. Ja. En u staat er positief in, zeg maar. Nou, positief. Ik heb het idee dat het wel helpt. Als een partner heel ziek wordt en jij bent maar een heel klein beetje ziek, dan is er reden dat het werkt. En hoe merkt u het? Ik bedoel, was u bijvoorbeeld eerder vaak ziek? Nou, eigenlijk niet zoveel. Als dan de mensen in de buurt wel griep hebben of grieperig zijn en jij veel minder, dat is voor mij genoeg. Oh ja, ja. Dat je het niet zo gauw oploopt. Precies. Ja. Ja. Kunt u mensen aanbevelen? Ja, zeker. Ja. Ja, het is toch weer die tijd van het jaar. Rillerig. Kil. De blaadjes van de bomen, oké, maar de zon is gewoon weg nu ik hier sta. Het is gewoon één grijze massa en dat regent dan niet. Nou, dan mag je al heel blij mee zijn, want er is al genoeg regen gevallen. Ik ben blij, straatinterviews in de regen, dat werkt niet. Gaat u, om te voorkomen dat u ziek wordt, die griepprik halen, is dan toch wel de vraag. Of doet u dat niet? En waarom niet? Bent u daar tegen of heeft u er gewoon nooit aan gedacht? Dat kan ook natuurlijk. Goedemiddag, mevrouw meneer. Mag ik u wat vragen? Ja. Voor de radio? Oh, het gaat over de griepprik. Ik hoor hoesten namelijk. Dus... Ja, nee. Nee, dank u wel. Ik heb het zo al ingevoerd. Goedemiddag mevrouw. Mag ik kort wat vragen voor de radio? Het gaat over de griepprik. Ja. Hele simpele vraag eigenlijk. De griepprik, bent u ermee bekend? Haalt u hem wel eens? Nee, nooit. Waarom niet dan? Waarom dit? Niet nodig? Of? Nee, ja, ik vind het eigenlijk niet nodig, nee. Je bent nooit ziek misschien? Nou, dat mag ik niet zeggen, maar weinig griep of zo. En dan is er weer net een ander soort griep. En dan krijg je toch een griep. En als de prik die je hebt gekregen, ja. Oh, dat hoor, heb je gehoord? Van, ja, nee, dat is zo. Dat hoor je van andere mensen om je heen? Ja. Zoiets, oké. Okay. Ja. Het scheelt wel, zeggen ze dus. Ja, het is altijd maar afwachten. Ja. Ik haal de griepprik niet. U haalt de griepprik niet? Nee, en ik heb hem nog nooit gehaald. Ik ben gezond en ik vind het nutteloos. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Als je veel ziek bent, kan ik me voorstellen dat je zo'n griepprik haalt. Ja. Nou, dat weet ik niet. Ik heb al veel mensen ontmoet die er echt ziek van worden. Van de prik van zelf? Van de griepprik, ja. Oh. Ja, want dat kan ook. Ja. Dus dan denk ik, nou, moet je dan je eigen met die rotzooi in laten spuiten? Nee. Ja, voor mij... Wat krijgen ze dan? Ja, de griepverschijnselen waar je mee ingespoten wordt. En dan is het nog de vraag of je werkelijk voor de griepprik... Je wordt wel voor de griepprik in, maar dan is er een andere griep. Ja, dat kan, dat het cocktail niet actueel genoeg is. Ja, dan word je ingespoten voor griepprik A en dan is er volgend jaar griep B. Nou, ik zorg wel goed voor mezelf en ik heb nooit griep. Dus dan ga ik ook geen griepprik nemen. Ik haal hem elk jaar. Ah. Ja, voor alle zekerheid. Ik denk dat het niet zoveel schade kan als het niet helpt. Maar over het algemeen is er een soort dekking van 10-20%. Maar ook niet meer, denk ik. Maar ik doe het toch voor alle zekerheid. Ja, u begint zelf over schade. Veel mensen denken dat het kwaad kan of zo, geloof ik, maar u niet. Ja, bij een inenting wordt eigenlijk nooit een bijsluiter gegeven. Ja. Maar net als bij andere medicijnen denk ik wel dat het wat schadelijke bijwerkingen kan hebben. Dat wordt meestal een beetje onder het tapijt geveegd. Men heeft het dan over die stoffen die er nog bijgevoegd worden om het meer werkzaam te maken, waaronder ook zijn bij inentingstoffen zoiets als aluminium en kwik en dat soort verbindingen. Ik denk dat het niet zoveel schade kan, maar als je meer inentingen denk ik laat doen, dan denk ik dat je even nog wat langer na moet denken. Ja, maar goed, u haalt hem wel. Is het nou zo dat uw arts dan eventueel ook iets zegt daarover? U waarschuwt misschien of zo? Er wordt nooit iets over gezegd, nee. Okay. En dat verbaast mij over het algemeen wel bij inentingen. Ook bij kleine kinderen, waarbij ik niet ga zeggen van nou je moet het niet doen. Maar mensen moeten afweging kunnen maken. Ja. Ik heb het één keer gedaan en toen kreeg ik de griep en toen ben ik zo ziek geweest en toen heb ik het nooit meer gedaan. Oh. En ik heb bijna eigenlijk nooit griep, maar ik dacht ik heb het erger gekregen nu ik die prik gehad heb. Ja. Hey. Was het vrij direct na elkaar? Ja. Er zou meer informatie gegeven moeten worden, want mensen hebben ook recht op informatie. En ik denk dat de antivaxxers tegenwoordig toch wel te snel in een hoek gezet worden. Uit angst misschien dat ze wat te veel invloed gaan krijgen, wat ik me ook kan voorstellen. Ja. Maar ik denk dat er toch wat meer informatie zou moeten komen. Ja. Want elk medicijn heeft zijn bijwerkingen. En ik denk ook dat dat met inentingen zo het geval zal zijn. Ja, en als je dat dan krijgt van de apotheek, dan zit er een heel lap papier bij, dus ja. Bij andere medicijnen wel, maar het verbaast me altijd dat er bij inentingen dat soort dingen niet gegeven worden. En dat moet toch, denk ik, een afweging zijn van de risico's. Wat voor voordeel heb je en wat voor nadeel zou er kunnen zijn. Wat zijn uw ervaringen daarmee? Prima, nooit ergens last van, dus goede ervaringen. Was het nodig? Was u vaak ziek? Nee hoor, dat nee, niet. Maar gewoon uit voorzorg. Uit voorzorg. Ja. Kunt u mensen aanbevelen? Jazeker. Ja. Ja. Ja. Bent u, ondanks je griepprik, dan nog wel eens ziek? Of ja, helpt altijd het ziek voor onderweg. Maar goed, nee. Daar zal me niet over uitweiden. Dan sta ik hier morgenochtend toch. Nee, ja, maar toch geen griep dan? Nee hoor. Nou, dat niet. Nee. Hè? Nee, die griepprik werkt toch wel? Ja, het werkt altijd, dus okay. Waarom niet? Nee, dan ga ik gewoon door. Dank u wel. Niet de volgende patiënt. Maar. Dank u wel. Un soleil couchant sur la mer, les reflets brûlants du désert, le bleu des rivages de Cuba, l'eau claire des chutes du Niagara, un pommier blanc de Normandie, les premiers mots qu'elle nous a dit.

te vergeten. Overal geweest en ik stiep met iedereen. Nooit geaccepteerd wat ik steeds heb geweten. Van jou hou ik het meest. Ik kan er niet omheen. Zonder jou ben ik alleen. Ik wou je niet verlaten. Ik sloeg niet op de vlucht. Ik had alleen behoefte aan wat frisse lucht. Goede doel hier in de late avond en alles geprobeerd. Ja, dat moet je wel hebben natuurlijk als popartiest. En voor hoorde je trouwens Sylvie Vartan en Le Jeu des Mains hier in de late avond. Het is tijd overigens voor de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij trekt ten strijde tegen het verbod op vloeken. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Er is een beetje gedoe over de gemeente Molenlanden, lieve mensen, waar ze het vloeken bij verordening hebben verboden. Een groot deel van de bevolking is nogal zwaar op de hand, wat je wel vaker tegenkomt in de Albrasserwaard, en dan krijg je van die dingen. Men heeft er ongetwijfeld met ontstemming gereageerd op de intrekking van de landelijke wet op de smadelijke godslastering een paar jaar geleden op instigatie van D66. U denkt natuurlijk, dat is een voorschrift van eeuwen her. Maar dan hebt u het mis. Pas in 1930 of daaromtrent is de smadelijke godslastering in de wet gezet en wel door de toen nog jeugdige minister Jan Dodder van de Antirevolutionaire Partij. Hij deed het niet eens omdat de naam van de Heer hem zo heilig was. Dat wil zeggen, dat was wel zo, maar op dat moment deed hij het vooral om de tribune dwars te zitten, het dagblad van de Communistische Partij. Die krant bedreef toen op een agressieve en buitengewoon vulgaire toon propaganda voor het atheïsme en het kabinet wilde de tribune daarom graag uit de openbare bibliotheken kunnen weren. Want daar kwamen in die tijd veel mensen met weinig geld en soms van zichzelf al opstandige denkbeelden de krant lezen, zoals dat nu nog steeds gebeurt trouwens. Donner dacht: als ik die communisten in de reuk van een wetsovertreding kan plaatsen, dan krijg ik een krantje wel uit de bibliotheken. Dan bescherm ik die argeloze lezers tegen hun noodlottige invloed. En dat is hem destijds nog aardig gelukt ook. Het bestrijden van het communisme was vast niet de bedoeling van de Molenlandse Raad toen die in meerderheid voor het vloekverbod stemde. Ze willen echt dat op het grondgebied van hun gemeente Molenlanden Gods naam niet ijdel wordt gebruikt. En als dan juristen beweren dat ze daarmee de vrijheid van meningsuiting in gevaar brengen en dat hun verordening strijdig is met de grondwet, dan gaan ze die strijd graag aan daar in Molenlanden. Eerlijk gezegd kan ik dat maar moeilijk begrijpen van die raadsleden. Ik bedoel, waarom willen streng gelovigen nu altijd de voorschriften van God zelf handhaven en overtreders daarvan zelf straffen? Dat is immers schering en inslag bij christenen en islamieten. De fundamentalisten willen Gods voorschriften aan iedereen dwingend voorschrijven. Wie dat doet, en geen mens zal me dat ooit uit mijn hoofd praten, wie dat doet, gelooft niet in Gods almacht. Die is bovendien brutaal en hoovaardig genoeg om zelf plaats te nemen op de rechterstoel des Heren. Zo iemand oordeelt in zijn plaats. Met een beetje kwade wil kun je daar zelfs het verlangen in zien om aan God gelijk te zijn. Zoals je dat ook al zag bij Farao en sommige Romeinse keizers. Nee, bij Farao niet eens, geloof ik, al scheelde het weinig, maar bij die keizers wel. Ik bedoel, als iemand God wil lastigen, dan rekent hij hierboven daar toch wel mee af als hij het zo erg vindt. Datzelfde geldt voor de liefhebbers van ontucht en zedeloosheid. Heeft de Heer daar een probleem mee, dan zal hij dat voor zijn rechterstoel persoonlijk met je bespreken. Daar heeft hij geen strenge dominee voor nodig en zeker geen verbaliserende agent of een streng gemeenteraadslid. Je zou dus zeggen dat juist streng gelovigen overtuigd, als zij zijn van de almacht van God, zich terughoudend zouden opstellen bij het wettelijk afdwingen van religieuze voorschriften. Dat ze het zwembad op zondag juist openlaten met de gedachte dat de zwemmers wel te pas zullen komen als hun onsterfelijke ziel ooit eens door God op de weegschaal wordt gelegd. Net als godslasteraars en de vloekbeesten. Maar nee, ze treden in de plaats van God. En dat, lieve mensen, vind ik nou moeilijk om te begrijpen. Ik kan er ook niks aan doen. Toen het christendom op aarde kwam en ieder mens het recht ontnam om zo te leven als hij dacht dat goed was. En heel de aardkorst dik bevlekt met bloed was. Werd het meteen de hoogste tijd dat heidenen na zware strijd door legers door de kerk geleid van hun cultuur werden bevrijd. Dat hield men eeuwenlang in stand, vol liefde werd de rechterhand van dieven, slaven, kinderen en vrouwen. Als zij een misstap deden afgehouwen. Men zorgde voor een schuldcomplex wanneer je rondliep in iets geks of je te buiten ging aan seks. Je stond al snel bekend als heks. Jezus redt, alle mensen opgelet. Jezus redt, enkel door het gebed. Soms wordt een land vol hongersnood bezocht door weer zo'n vrome kloot die steeds dezelfde oude kool komt stoven. En roept vanuit zijn draagstoel blijft geloven. Die zegenend naar mensen zwaait, voor ieder lijk zijn hoofd omdraait. Elk argument van tafel maait en steeds opnieuw de mensen paait. Al jaren gaan er stemmen op voor pil en voor geboortenstop. Maar Rome weigert steeds om te beperken. Dat zou de zedeloosheid maar versterken. Elk recht wordt u nog steeds betwist en seks blijft steeds de antichrist. Hij die door zijn orgaan slechts mist, heeft steeds voor duizenden beslist. Jezus redt, alle mensen opgelet. Jezus redt, enkel door het gebed. Maar kijk, men is veranderd, want Rooms-Katholiek en Protestant begonnen toch hun greep wat te verliezen. Men moest dus wel een andere koers gaan kiezen. Men was geweldig in zijn sas, want wat ontdekte men alras toen men nog eens de Bijbel las, dat Jezus ook een hippie was. De wereld kraakt aan alle kanten en grote delen staan in brand. Je zou dus zeggen, helpt het onheil weren. Gehuichel moeten wij de rug toekeren. Maar niets daarvan vergeet het, maar het is Boeddha hier, Jehovah daar. Men draaft getuigend door elkaar en heeft de oplossing al klaar. Jezus redt, alle mensen opgelet. Jezus redt, enkel door het gebed. Het is maar al te waar, helaas, de paus, de kerstman, Sinterklaas. Zij zijn al eeuwenlang de baas en eeuwenlang al even dwaas. Jezus redt, alle mensen uit de dood. Jezus redt Jezus uit de goot. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. side. You've been running, hiding much too long. You know it's just your foolish plan. Hey, love, got me on my knees, baby. Dang it, darling, please, baby. Darling, won't you ease my worry now? Tried to give you consolation. Like it, I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Hey, love, got me on my knees, hey, love. Hanging, darling, please, hey, love. Darling, won't you ease my worried mind? Of the situation, for I finally go insane. Please don't say we'll never find the grave. Tell me all my love today. Hey, love, got me on my knees, baby. Begging, darling, please. Een prachtige uitvoering van Leila van Eric Clapton. Ik wou zeggen Derek and the Dominos, want ja, dat zit een beetje tussen mijn oren, omdat dat de band was die het een enorme hit maakte. Robert Long hoorde je ervoor speciaal op verzoek van Han van der Horst. Jezus redt. En redt Jezus, dat is eigenlijk de moraal van het verhaal. Goed, we gaan het hebben over iets totaal anders. We gaan het hebben over de prijs de poëzie. Komt pas in maart, maar ze zijn nu al druk bezig. Je hoort er alles over in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met Sarien Zijlstra. Zij is penningmeester van de Poëzieclub. En we gaan het hebben over de prijs de poëzie. Mevrouw Zijlstra, prijs de poëzie. Ik heb begrepen dat daar verschillende poëzieprijzen onder vallen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dit jaar 2 prijzen en we hopen in de loop der tijd meer prijzen te gaan uitreiken. Want we vinden dat de poëzie een mooie plek moet krijgen in de samenleving. Welke prijzen vallen daar nu precies onder? Dit jaar gaan we uitreiken de 2e editie van de Grote Poëzieprijs. En dat is echt een hele respectabele prijs. Dat is voortgekomen uit de oude VSB Poëzieprijs. En dat was een prijs voor de beste uitgegeven poëziebundel per jaar. En hoeveel bundels komen er gemiddeld per jaar ongeveer uit? Hoeveel worden er aangemeld bij jullie? Vorig jaar waren het er 150. En dat ligt eigenlijk wel een beetje in de lijn van wat er zo uit wordt gebracht. Wat kun je winnen met die grote poëzieprijs? Wat is precies de prijs? 25.000 euro. Dat is mooi. En is dit daar ook een verplichting aan dat je dat weer moet gebruiken om verder werk uit te geven? Ja, een deel van het geld, daar vragen we de prijswinnaar van om zich in te zetten of een plan te maken voor waarvan hij of zij denkt, dit is leuk voor de Nederlandstalige poëzie. U zei net 2 prijzen. De Grote Poëzieprijs hebben we nu gehad. Wat zijn de andere prijzen? De andere prijs is de prijs met de naam De Gedichtenwedstrijd. En dat is een nieuwe naam voor de Turing-gedichtenwedstrijd. En die bestaat al 10 jaar. En dat is een wedstrijd waarbij je gedichten in kan zenden. Die worden anoniem beoordeeld. En daar wordt dan ook in maart volgend jaar een winnaar uitgekozen. Dus je kunt inzenden tot 20 december via de website. En dan gaan daar allemaal anonieme jury's. Die gedichten krijgen een nummer. Ze krijgen de naam staat er niet meer onder. De jury krijgt gewoon al die gedichten voor de kiezen. En daar wordt dan op een gegeven moment het mooiste gedicht uitgekozen. En daarna wordt gekeken, wie heeft dat eigenlijk geschreven? En wat is daar de prijs die je kunt winnen? 10.000 euro. Dat is ook een prachtig bedrag. En net de vraag net was natuurlijk, zitten daar nog voorwaarden aan hoe je dat moet besteden? Nee. Van waar zijn die prijzen onder deze noemer samengevat? Want in eerste instantie, u zei net al, het heette vroeger de Turing-gedichtenwedstrijd. Wat is de bedoeling van deze namen die ze nu gekregen hebben? Het had ten dele een organisatorische reden, maar het gaat allemaal onder de formele gewacht van zogeheten de Poëzieclub. En de Poëzieclub is een stichting die is ooit opgericht door de eerste dichter des Vaderlands, Gerrit Komrij. En Gerrit Komrij heeft toen in de statuten gezet van deze stichting moet eigenlijk poëzie zowel van de amateur als van de professional proberen het land in te brengen en te stimuleren. En daarom zijn we nu op weg om dat allemaal onder diezelfde vlag te brengen. En dan krijgen we ook een mooi portaal waar echt veel te zien is en veel te lezen ook over poëzie en wat je ermee kan doen en hoe we dat uit gaan dragen. Heeft u zelf een favoriete dichter? Nou, ik moet wel zeggen dat die bundel die vorig jaar heeft gewonnen, de grote poëzieprijs van Radna Fabias, die is werkelijk prachtig. Die is heel bijzonder en hele mooie taalvormen, maar ook inhoudelijk grijpt het je af en toe bij de keel. En dat is wel een van de mooie dingen wat poëzie kan doen. Het zijn korte teksten, maar er kunnen in die korte zinnen heel veel dingen staan die je echt kunnen raken. En het heeft u geraakt, een aanrader dus, winnaar van vorig jaar, Radna Fabius. Nou, ik ben heel benieuwd naar de winnaar van dit jaar, of deze persoon u net zo gaat raken als de persoon die vorig jaar gewonnen heeft. Tot slot nog even, als mensen mee wilden doen met de gedichtenwedstrijd, op welke website kunnen ze hun gedicht insturen? Dat is www.prijsdepoëzie.nl en daar kunnen zich inschrijven en dan kunnen ze dat gedicht gewoon invullen daar. Oké, en dan wordt het anoniem beoordeeld door de jury. En dan in 2020, maart 2020, wordt de prijswinnaar bekendgemaakt, begrijp ik. Ja. Oké. Ik dank u heel hartelijk en hou ons op de hoogte wie er gaat winnen in maart. Dat horen wij graag. En dan mag u ook een gedicht uit deze bundel voorlezen. Dat lijkt me wel wat. Oh, dat is leuk te horen. Okay. Dat doen we graag. Oké. Dank u wel. Ik sprak met mevrouw Sarien Zijlstra. Zij is penningmeester van de Poëzieclub. En we hadden het over de prijs De Poëzie. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. To travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. Mooie oude antieke van Creedence Clearwater Revival. I Put a Spell on You. En daarvoor hoorde je Leonard Cohen en Suzanne, alweer uit 1967. Tijd voor ons laatste onderwerp. We gaan het hebben over uitvaart en een uitvaartverzorger vol met passie. Ja, hij heet Edwin Smit en hij woont in Hoogvliet. Je hoort meer over zijn bedrijf en zijn passie in een gesprek met Wilco Verkerk. In de studio zit Edwin Smit. Je bent uitvaartverzorger in Hoogvliet? Ja, klopt. Ja. Waarom? Waarom uitvaartverzorger in Hoogvliet? Ja, om gewoon een mooie dag te hebben iedere keer weer. En om het verschil te maken. En om mensen weer verder op weg te helpen in een moeilijke periode in hun leven. Mooi werk. Wanneer ben je begonnen? We zijn in 2014 begonnen. En de passie is eigenlijk doordat je regelmatig feedback krijgt van mensen die zeggen van... Je maakt het verschil op een aantal punten. Zou je er toch niet eens over denken om uitvaartondernemer te worden? En dan ga je op een gegeven moment ook kijken van nou ja, naar je eigen leeftijd. Wat je allemaal zelf mee hebt gemaakt. Wat wil je nog doen in het leven? Wat wil je nog meemaken? En dan ga je op een gegeven moment zeggen van nou, ik wil eigenlijk iets gaan doen waar ik plezier aan beleef. Waar ik het verschil in kan maken. En dan, ja, voor mij was dat inderdaad de keuze om uitvaartondernemer te worden. En ik heb er tot op de dag van vandaag nog steeds geen spijt van. Zijn er wel eens speciale vragen, eisen? Nou, wat je ziet is dat mensen toch nog vaak denken in de geëigende processen, zal ik maar zeggen. Of van hoe gaat het? En wij proberen juist de extra vragen of de wensen juist boven tafel te krijgen. Omdat er is vandaag de dag heel veel mogelijk. Maar soms kan je met het toevoegen van dingen, rituelen bij een afscheidsplechtigheid of in de week rond het overlijden, kan je dingen toevoegen. Dingen die soms juist geen geld kosten. En vaak zit dat in hele kleine dingen. Maar belangrijk is ook dat ik samen met familie, zou ik maar zeggen, die week op een mooie manier inkleur. En als mensen dan kunnen zeggen na zo'n week of na een afscheid van, nou, ik heb er een goed gevoel bij. Het is een mooie dag geweest. Dan hebben we ons werk met elkaar goed gedaan. Ik was laatst bij jou in het trouwcentrum. Ik zag een hele speciale kist staan. Jij bedoelt op de Alfredje Dokus kwak kist. Ja, ja. Ja, ja, dat is een kist die we gemaakt hebben voor de eerste uitvaartbeurs die we georganiseerd hebben. Ik ben een vreselijke Herman van Veen fan. En toen dacht ik van het is een kist om met mensen over in gesprek te gaan. Ik zeg wel eens gekscherend, het is mijn eigen kist. Ik zou er ook wel in begraven of gecremeerd willen worden. Maar dat is juist zo'n voorbeeld. Het is een multiplex kist die op een mooie manier beschilderd is en daardoor bijzonder is. Maar ja, kosten dus heel laag, maar betekenisvol op een afscheid dus enorm groot. En daar kan je met mensen het verschil in maken. En dat kan ook met andere dingen, kisten kan dat maar. Er is gewoon heel veel mogelijk. Ja, ik hoorde ook iets dat je tegenwoordig iets voor dementen deed. Er is tegenwoordig een keurmerk dementievriendelijke uitvaartzorg. En toen dacht ik van, als je kijkt naar het aantal mensen wat in de toekomst geconfronteerd wordt met die ziekte, dat is echt enorm. Dat gaat zich verdubbelen bijna tot 2040. En maar al te vaak wordt er gezegd van, als iemand dementie heeft, ja, die hoeft niet mee naar de uitvaart, want. En het is juist heel goed als een partner wel, iemand die Alzheimer heeft, wel afscheid kan nemen van een partner of in ieder geval betrokken wordt in dat hele proces. Nou, daar heb je een aantal tools voor, vaardigheden voor nodig om wel te zorgen dat zo iemand op een manier die past bij de mens afscheid kan nemen van een dierbare. Het is nou juist zo'n punt dat ik zeg van ontwikkelen, dingen toe kunnen voegen die families geen geld kosten, maar dan voeg je op dat moment je expertise toe om zo'n week nog meer betekenis te geven, doordat vader of moeder wel heel nauw bij betrokken is. Ja, het is een familiebedrijf, begreep ik? Ja, ja, we doen dat als familie. Mijn vrouw werkt mee, mijn dochter werkt mee. Mijn schoonzoon die doet heel veel op de achtergrond in de webomgeving, administratie. En we hebben dan één goede vriendin van ons die bij ons werkt. En het is heerlijk om met je familie, zou ik maar zeggen, zo'n bedrijf te runnen. Is ook wel nodig, want soms op de gekste tijden wordt er een beroep op je gedaan natuurlijk. En dan moet je wel terug kunnen vallen op je eigen netwerk. Dat is aanpoten, denk ik. Ja, dat is. Sommige mensen vergissen zich daar wel eens in. Dus vooral nieuwkomers binnen de branche. Of mensen die zeggen van, dat lijkt mij ook wel wat. Maar wat mensen natuurlijk zien is een uitvaartondernemer in het crematorium of een uitvaartondernemer die voor een auto uitloopt. Maar wat mensen niet weten is dat je als uitvaartondernemer natuurlijk 24/7 bereikbaar bent. Als familie belt, ga je daar zo snel mogelijk naartoe. Dus dat betekent dat waar een ander gewoon, zou ik maar zeggen, een kaartje voor een film kan kopen of naar het theater gaat, wij daar wel speciale dingen voor moeten regelen. Of dat je plots een afspraak met de tandarts of pianoles af moet zeggen. Wij doen dat graag. Wil je wel nog wat kwijt aan de luisteraars? En waar kunnen ze je vinden? Nou, onze locatie zit op Tussenwater Gadering, vlakbij metrostation Tussenwater. En ik zeg altijd tegen mensen, zeker in deze digitale tijdperk, kijk op www.uitvaartzorghoogvliet.nl. Er staan mooie nieuwsitems en dan kunnen mensen precies zien, lezen wie we zijn. Dankjewel. En met deze bijdrage van Wilco Verkerk komt er een einde aan deze aflevering van de Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een Late Avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Weer met prachtige muziek en leuke onderwerpen. Ik wens je een mooie nacht als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede nacht.